بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko bu la ni commencer rek ñi waxat ñi teud ñi jog ñi nalaw na ñi yek ci kaw ñi teud ñi jog tok ku bëgg teud da nga yek ci kaw fi fofu yaatuna ñu bayyi espace bi ak ñi tafsir yol tok ku ñew di deglu ci da ngay tok ku bëgg teud fi ci kaw yaatuna dañ ko préparer pour ñuy teud ñi bëgg teud nañ dem fofu teud nga bayyi espace bi ak ñi nga xamne ñom dañuy ñew pour deglu ci ñoo ngi and ak yeen suñu téré borom bi tabaaraku wa ta'ala tay ñuy jël ñenti aya aya 138 139, 140, 141 ñenti aya yunu sunu borom di jangal ñenti mbir yoy ba ca jitu moy talab bani israël min musa alayhi salam an yaj'al lahum ilahan ya'budunahu tay dinañ jang gis wa banu israël ci sen dundu bu bes buñu commencé lan lañ ko tambalé sunu borom subhanahu wa ta'ala muccel na len ci sen non fir'auna ubil len geejgi ñu traversé fir'auna duggu yalla labal ko mu waron nek ci ñom kemtan waron nek ci ñom dars leçon buñ dul fatte ci sen dundu waye geejgi nañu geejgi and ak Musa ay waxtu yu ndaw rek ñu laaj Musa lo xamne ab julit du ko laaj moy sakku nañ ci Musa ginaaw ñom bañu rombé ay nit yu jaamu benn ëkk ben num tudal ci yek ben yek ñu ne Musa defal nu ben yalla kum ñi way lolou muy tekki moy dañu reer ku reer rek moy bokkale yalla ku reer mom ngay fekk muy tak ay galaj wala muy tak ay ndombo wala muy tak ay weñ wala muy lutax parce que dafa reer ku xam yalla deug deug do ko dendale ak dara te da ngay xam ne dara lolou ngay tak wala lolou nga nan dang koy jaamu munul dara ñom deug deug feko ne banu israël ay nit lañ legi legi yalla ngi labal sen non bo xam ne des siècles sonal na len di len torturer def len ay jaam ay esclave tay Musa sevé len ci katanal yalla ñu traverser geej gi yalla labal fir'auna ñuy jakarlo ak lolu yu gis ay nit di jaamu ëkk ñu neen Musa defaral lu melni motax ci saase rek la leen ne innakum qawmun tajhalun deug deug yeen ay ignorant deug ngeen yeen ñu reer ngeen ku reer rek moy bokale yalla فالعلة في هذا الطلب العجيب هي الجهل لب لو گيس نيت ديف كو امنا لو نيك سي دارير لولو امنا لو نيك سي گيناو لولو نيوم لاج گي ني لاج موسى نيكو دافال نو يالا كوم ني لان مو نيك سي گيناو مي دانيو رير مو ني ريرول وون duñu dendal yalla wala ñukoy bokalé ak ay yëkkat ak ay garab ak ay mbokk yi suñu borom magna reyna kawena selna setna ba ken waru ko dendal ak len wala ken motax sa yo ko dendal ak len wala ken mu bayila koko mom dotu fa nek sax di wax ana aghna ashraka anish shirki man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa ghayruhu kala neena man dama doylu kep ko xamne bokale ngama wala dendale ngama ak len ma bayila kok wursa sunu borom daf ñoo wax lolu rek waye ñun ñi sunu bop sax sunu soxna yi nek sunu keri buñu fekkonté ji sunu soxna yi di ñu dendalé kenn wala ñuy def bo ñewon légui sa soxna togg ndogu ba bare tek ngay waji ndogu benen way ñew mu na waji raxasu ci ndogu bi nga bok nga nan ko ah mu ne la ki mo ayé tay yaakar na né ndogu bobu dang koy sour soxna soso ding ko sour alaysa kazalik ha do fa nek di xexal ka xulo amna ñoo xamni sax dina len jaral ñom ciowle dina dépasser fofu amna ñoo xamni dina len jaral fekkon na ñi ngi heure bobu ñi ngi yor pistolet sen poste 12 coups yaakar na dinañ tirer ba lepp wala comme ni waji defon barki dem don xex ak jabar ji ray ko tatay bim ko rayé mu tipe amna def na musiba mu wo ben xaritam ne ko dama don xex ak sama jabar ma joom ray ko waji ne ko ah bu feñé ne dañ lay ray kon nak ni ngay dara def moy fexel ba nga setal sa bop da ngay fexé ba nga out ben xalé bu goor bu rafet nga nax ko ba mu dugg ci bir kër gi nga ray ko dag baat bi tek ci wetu ndaw si nga yuuxu ñep ñew nga ni dama len fekk ñuy jaalo ma ray len ñom ñaar ñep mu ne ko c'est bien beau idée bi rafet na ok mu genn dajé ben xalé bu goor bu rafet mu daal koy nax dool ko ci bir kër gi génné jaasi dag bop waaji daal di koy tek ci wetu bop ndaw si daal di yuux nit ñi ñew ne sama jabar la fekk muy jaalo xalé bu goor bi ma ray ko gis ngeen ko ni mu rafeté ndeké mom suma xeyé rek ci sama jabar ji la nekk mu daw di woy xarit bi ne ko li nga ma doon wax def naa ko masha allah mu ñëw fekk bopp taawam lañ dagg mom mi ko digaloon taawam bu góor la waaji dajel ndek indi ko dagg bop bi loolu la ci jàng ma yàlla dafa xereñ yàlla hakim dem rek ñu ko doon jàng hakim waaye alim jalla jalaluhu xoola waaji pexe yi mu tëral fu mujje ci koom la këpp waat waaji juum na teng ko ne juum nga mu jéem ko justifier neneen comme waaji da doon xeex ak jabar gi jàpp ci bop bi diri ko bop bi mbëkk ci miir bi waa ndaw si dee tey ko na justifier loolu mais mu woo xarit bi wax ko ko mu ne ko da ngay ut benn xale bu góor bu rafet nga rey ko teg ko ci wetam ndeke xale bu góor boobu moom waaji doon wax ne dama nga wuti xale bu góor mooy jur wa xale bu góor boobu bu mu ñëw mu gis bop bi rek mu daal di yuuxu commencé di bërëngu ne waaji sama doom nga rey secret ba daal di feeñ ñoom ñeent ñëpp ñu suuli ñaar ñee jël ñaar ñi tëmbal ci kaso bi waa banu israël réer moo tax ñu ne Moussa utal lu yàlla motax illa gi nek ci ginnaw ñuy demander ñu defaral len yalla moy reer ku reerul do fi romb borom asaman ak suuf bi la bind bim lay bind tagguul kenn bim lay wacc ci suuf tagguul kenn mu lay dundal bis mu ñew dina la ray dina la fi jele kenn du ci mun dara nga nan nañ la defal ben yalla wala ngay tak lo xamne wala nga nan da ngay reer rek motax gis yenn doomu adamay ci sen reer ñuy bokkale yalla tabaaraku wa ta'ala nit bu reere yalla mu reere turu yalla yi reere melokanu yalla yi da ko bokkale xam ngeen lool moy tawhid tawhidul uluhiyya tawhidur rububiyya tawhidul asma was sifat ñetti mo am amna sax ñu ci yok ben moy tawhidul hakimiyya kennal yalla ci atté motax justice senegal munul bax lu tax du bax te du musa bax ba yawmal qiyamati suñuy xaar mu bax dañuy nax suñu bop ndax yalla laluko bepp atté li serigne bi di wax neena luway tubab elastique la da ngay tawé rek ngay xëc rek ba mu yam fi nga bëgg rek nga dal di tek loi bi num ko arranger rek non lay xëcé ba fim ko soxla mu dal di nat jeexna loi bi fi la yam suba bu ko nexé bu ngeen ma falé ben mandat lay def dina wañi mandat bi gaay fal la nga taw bi mandat bi non non 5 ans la waxone mais 5 ans yi mo xone 5 ans yi bokku ci fakk ma defat 7 ans suñ la ñëwaté ba 7 ans yi nga ni non dama am projet yo xamné il faut ma yegaliko nga tawi waat lool mo am ci aduna bi deysan yalla ñu yalla taxaw dama ka nat fofu rek nak waye mën nañu jël yeneeni message yi ko yo xamné chaque jour ñu tek ci bëtt ci loi yi waaw loi bi tay day téré li suba nangu nak loi bi day dagana li di aramal li motax buñu xaar justice bu yenn say ma deg ben salé gam la xawma lan j'ai confiance en mon justice xawma nuñ ko waxé j'ai confiance en mon justice mané ko torox nga ci kasso bi lan lay door na am la confiance inil hukmu illa lillah ben justice moy bu mandu moy bu yalla ben law fatimatu bint muhammadin sarqat laqata'at muhammad yadaha sallallahu alayhi wasallam yondi da tok ba tiag rek am ben jigen bu satch ina dañuy dag loxo bi dañuy dag loxo bi a nit ñi ne ndaw si kat ci yax bu reey la bok ci fami bu reey la bok buñ dagge loxo bi affaire bi day ñaaw kon luñuy def ñu ne zeyd yo xarit yonent bi nga way te nga dem rek nga wax yonent bi lolu ne ko ndaw si ki tay ki mom kenn du dag loxo bi ki ci fami bu bok ci makhzumi yalla bok il faut tay mom loi bi mom yalla limuy ki yep nak tay nañ arrêter affaire bi Allahu akbar zeyd ñew di bab yonent bi am ngeen bab han rek yonent bi kanam gi changer beul yi xonk mune adina nga tukki zeyd lu yalla wax nga ñew di intervenir xana xamo fatima sama dom bu saccion ma dag loxo bi fof moy justice bu juk fof moy mandu te amar ibn al khattab lol la don ci yonent bi motax bi dom ji doore arab bi ben bolde ci bop ne ko domu arab nga may raw domu jam nga may raw man may domu anabnul akramaini man may domu ku tedd ñaar ñu tedd ñoma jur may course ak yow nga may raw mu jël bolde bi ne ko waji ndul ci bop bi bop bi tergen mbaxne bi wat parce que papa moy gouverneur course la won ñu tek coupe waji dagge ca lang bi gagne ko rek romb ko coupe bi rek mu dur ko bolde bi waji daanu ndaysan djok munul fay waji dali romb gouverneur dag bi outali madinatul munawwar ñew fekk amir omar mu tok munako len dong moma fi indi munako lan munako diiw domam ci moma def ni gis nga li de mune waw li lan la muneko mbolde la ma dor mbolde na loko def mune dañ don course ma raw mune lool rek mune lu papa am wax mais baba am tok di tatchu na ban Omar wa yonne ko biye ne ko ñewal acc soy ñew nak andalel sa dom contane xamul la xew amirul mu'minin moma invité acc mak sama dom délégation bi top ko acc jot Omar bay bañ acc ba paré bañu tok nak légui nit ñi di tak sen bagage wara ñibi Omar wol waji da ko neena waji yow bul dem dama la soxla waji tok délégation bi fiñ tok rek ñu gis waji ne teul Omar ñew ne ko kula doron fi mune ki moma doron mune ko xamé nga mbolde mum la doron mune waaw mune dama nga xol ci mbolde ye ben bu tolnon nga jël lu tolnon nga fay waji dem jël mbolde bi xiral ko bu mu xir ne ko dom ji pa dom ji egg suuf mune ko ñamalal baye ji mu ñamal baye ji baye ji rot mune ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam tel ba len di seen yaay di jur ay gor lañ won kañ ngeen di def nit ñi ay jaam balen seen yaay di jur ay gor lañ won ay fofu da fofu rek moy justice bu mandu su ngeen bëgg am justice bu mandu duñu exilé ñi tejj ñi di tuumal ñi islam rek duñu jël satché ndaw yi duggal ci kasso yi jël satché yi magi nan len ay enregistrement illicite ak ay bien mal ak ay détournement ñepp dañ nan ay satch lañ waye nga satch milliard ñu né lan enregistre lan illicite wala ñu né détournement wala ñu né blanchir nit ko diko tuddé ay tour yoyé firi len ko ci wolof ah satch la do tax duñ wax satch la ki doon satch dal légui ci jaaka ji buñ ko jappé luñuy wax ku ñew lay wax satch salo deux satch ki satch million ngeen len dafa détourner enregistrement lan illicite bien mal ak lolou du satch nan ragal yalla way gaay nan len ragal yalla te mandu satch yo xam dañ len di ar ak satch yu ñuy neewal doole ha ñu ndaw ñi ñoo neew doole ñu mag ñi ba ci kasso yi leen di duggal sax du bok ba ci kasso yi lu ñeen duggal du bok billahi lazi la ilaha illa ngay ba lo manu tala te ñepp nek ay sacc bal sax ñi duñu sacc mais ñi ay criminal lañ ndax ay milliards ñu jox la ben société nga lek société bi parents yi doon liggéey yépp kilifa yi doon liggéey yépp torox hein mën nga fe lim ay téméru société sénégal ñepp ñu fa doon liggéey tay torox nañ ñi seen sey tass na ñi dé nañ ñi génn nañ seen kër yi té la rawar lu ko lul benn way mo lek alal ji dem ak mom kenn diko wax dara surtout nak bu féké mom mom sérigne la ko jox xaas bi sérigne yi la ko jox wala mu jox président la république ci parti bi la ko def kenn diko def dara wa bu la sérigne yi boté da ngay sacc ba doyal kenn dula laal boko laalé rek ñëw téléphone ki talibé la ci kër gi ñu bayyi la hein ah ki fa ñu bayiko ñu bayi la bu de ci parti bi la mom ci parti bi nga ko def mom bom kenn da la dul auditer sax bu ñu auditer dañuy jël affaire denc ko ngeen defé lool mandu da la motax bu ngeen toggé fi naan ay justice man wolu na sama justice suma déggé ci radio bi koy wax loolu damay rétan te xamné yow yowmal khiyam nga jëm fofu la justice bu mandu bi nek ah mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala suko nit reere bu nit xamul yalla xamo turu yalla yi xamo melokanu yalla yi da ngay bokale legi legi taxi bi may indi tay waruma won ñew sax tafsir jurbel la fanan xawma luga la fanan luga la fanan legi la ñew legi lima metti moy taxi bi ma jël raja bi mu japp waji ak nan man lepp lay set ku ñew lepp la lay setal sa aduna ak sa alakhirah dina la ko setal mané chauffeur taxi bi waaw yo ki lim wax ni lo ci xam mu ne ma day fenn rek mané kuy set lepp da fa limuy baba de limuy wax moy biñ ko joxe avant mu ne day set mu ne waaw ñun luñu set war nañ ko mëna gis ndax ndaw lo xamne dafa bayyi aduna bayyi tiaxan tak takko yalla koku deug deug yalla warna ka meuna won lepp lu nit soxla ah yonent bi bayyi won lepp te yalla won ko lepp ah yonent bi bayyi won lepp top yalla lepp te yalla won ko lepp alquran ko wax de qul law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wama massani yasu man yonent bi mo xamone suba luy xew kon lu bax rek lay am lu bon duma lal dam nañ ay beñum door nañ ko fasé ay domam yu jigen ray sahaba yi dañu ray umar ray usman ray ali ray hamza liñu ray ci musab ibn umar liñu ray ci ay sahab ken xamul numu toll xolal li dal yonent bi ci ay metit gisul bayam yayam nampaluko dundul ak yayam mamam de bay taxam de soxna simu wolu won don wiru ci mom soxna sa fatu ba yenente tudde at mom amul huzn atum njaqare tay nga gis ay dajjal yo xamne fi lañuy tok nan man xamna lepp ku ñew ma setal la lepp yow bala ngay setal lepp do setal sa bop loy dem ci ay radio di nan kay lema setal le yow kay dem setal sa bop xam nga nit ñi fofu lañ dofé yow nga dekk nek man ku ñew ma setal la sa lepp man kay duma dem yow bo mënon do ñew ci radio ndeysan mas ngeen setan nawetan kan seen bi mo sa setan nawetan essa nawetan ok très bien buñ jëlé 11 heures jël 11 heures ñu mi temps nga gis ay nit di jog di entraîner quoi pour ñu duggal leen wa tribune bi li ñu wax xamo dara bo xamone té la duggu té sax ay saga lañ ciy tek lañ ciy jital bëgguma ko fay wax mayam ci rek lañuy wax xamo dara bo xamone té la duggu bu nit xamone dina dem ci radio nan ku ñew ma sétal man ke yow kay da ngay sétal sa bop kon do dem ci radio bi nan ñew leen mais comme ñun dañoo fébar ñun tamit dañoo jël suñu xel tek fé gis nga nit bu la xasse xelam denkané ko li gëna bon ci aduna moy ñu tafu sa xel doomu adama xel kessa la sa xel boko denkané terminé ñu sacc sa portable mën nga ko jotat ba nga am benen marque wala nga jëndat wala ñu sacc sa calfé mën nga amat calfé mën nga amat xaaliss wala waye buñu saccé sa xel paré nga té nak ñu bari tay dañoo sacc seen xel da ngay dégg ñoon non mën na nek yalla ay mayé non waaw yalla waxul kèn dara kéman le kéman mën na nek wa mën na nek dafa am lo xamné mën ta nek lolu fokk ñu xam ko amna mbir yo xamne fek leerul ci ñun dun jaamu yalla fi lañuy tok nu nuy nax fe ñu gi gëm ni alakhirah amna ko fa mu ndara legi legi waji mu ne ndeysaan waja nga way naan yaakar bu tass wala way la de yaakar bu tass ki nga yaakar momunul xawma momunul dara man ki ma yaakar ku ko yaakar yaakaram du tass legi rañu bit bu ay façon dal num ko daf ko def ben rim bu graw la la wax ti yaakar bu tass la ko jele yaakar bu tass ki nga yaakar mom la nu xawma lan warulon yaakar ki nu yaakar mané xolal wax yu boni légui lan la bëgg wax fofu ñun diiw mi ñi yaakar ku ko yaakar sa yaakar du tass diiw lan la mën bëkk ya ku ko yaakar sa yaakar du tass ay nit nekk fi ci biir dëkk bi duñu añ duñu reer té mom la yaakar sét yaakar tassu dafa am yo xam buñ koy wax sax nañ ko wax fele ay nit nek fi la wax ci dekk bi yaakar fi ay nit teud ci hôpital bi fièvre mënuñu tous kenn mënu leen dara docteur yi sax mënuñu leen tous bis bu nek ñu wo koku te mënuñu ci dara ay nit yaakar nit ah mënuñu am sax ndox mu neex mënu nan te nit lan yaakar wa lu tax do ñu neexalu ñu ndox yi lu tax indi wuñu taw lu tax yoy ay waxu tiaxan la ku yaakar ken dong nga yaakar ta sa yaakar tas moy gis nga Musa bamu yaakaré yalla banu Israël top ko Firaun top ci mu ñew ba ci geej gi gaay ne ko tay ñu dé waaja nga ni mu ne yalla nga and ak man inna ma'i rabbi la inna ma'i rabbi yalla nga and ak man mar yalla tas sama yaakar mu jël yat bi yalla ne ko dooral yat bi ci geej gi mu door geej gi xar gis nga ah est ce yaakaram tas na bayi len koku jël len Ibrahima bañ ko sané ci tal bi Jibril ne ko lo bëgg ma fay tal bi mu ne ko ana yalla wala yalla intervenir am waxul asaman tawal geej ñewal nangam nangam safara ngelaw li fayal ma safara ci dedet waqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kem tan mesul lool faradu bihi kaydan ja'alnahum al-asfalin safara ci tak Ibrahim tok ci bir dina ataya Allah ba safara ci jeex tak doomu tali ñu seen waji tok gis nga yalla ken du ko yaakar sa yaakar di tas abadan waye boba ya yalla nga yaakar kenen wala nga yaakar lenen chaque jour ci gatcha ngay nek ci gatcha ngay nek chaque jour da ngay torox chaque jour di nga am mbetel chaque jour da ngay am mbetel banu israël li tax ñu réré yalla moy xamuñu ay turam yu sel asma wa sifat xamuñu melokanu yalla yalla fo nga xam ay turam gis nga même turu yalla yi da nga gis fi ñu ci bokalé fi li ngay gis ben way bo xamné man damay sét ci turu yalla yi lay sété même sax dañ koy bind suñu buñu kër yi da ngay gën dina nga ñu bind baduhu di ngeen koy gis laduhu fatilan jadilan in la turu yalla xam ngeen luy fatil fatilan xam ngeen moy lan tandarma moy xor ki bu mbum bu wex gogou lolou moy fatil lolou day nek turu yalla nga gis ko ko bind turu yalla bu mag lañ ma jox diko wirde ya fatilan ya fatilan ya jadilan ya tandarma dalay wax ya ya xoxu tandarma xawma salu tandarma lolou day turu yalla borom bi neena walillahi asmaul husna fad'u biha fad'uhu biha yalla neena dama may tour yu rafet wo len ma ci dama may tour yu rafet tour yoyu xam ngeen ko udu allah aw udu rahman ayyama tad'u falahu wo len yalla su ngeen di ñaan wax len ya allah wala ngeen ne ya rahman tour yalla ñaata la ah 80 100 man ahsaha dakhala al janna kuko mokal dug aljanna kuko pek dug aljanna turu yalla yi nanti nek kuko pek dug aljanna man ahsaha ha ñu baye turu yalla yi di wirde yenen tur di wirde yenen tur da ngay gis ku wirde ba dof gis ngeen dof yi legi niñ beure ñi dañu tax yamba ba dof ñi dañu wirde dof na di wirit ba jinne ne deret nga depart abale wa turu yalla kenn du ko wirdu dof est ce yonent bi xam ngeen ñaata sahaba la amon 124000 sahaba mu ngeen deg sahaba bu dof damay lacc ci dundu yonent bi liko ñu ko waron ñu mu ngeen deg ñu na yonent bi amon na sahaba bo xamne dafa dof xam nga tax duñ dof liñ doon wirdu dof lo nit ya Allah ya Rahman ya Rahim al Malik al Quddus as Salam al Mu'min al Muhaymin al Aziz al Jabbar mutakabbir ha al Ali ar Rafi' al Kabir yol dur dof lo nit waye bo jele tour bo xamne mën nañ ko bind fi ba assalam bari touru jinne bo xamne sa way gudday bi soko don bind day fess jakka ci ñu ne la wirdu ko bayal ba guddé nga tok diko wirdu ba waji ne deret sa kanam ne la may yalla nga genn naan gis na yalla dem lool la de gaay ngeen gis ñu naan yalla yeb ay jinne la ni gis ñu gis na yalla kon yalla soko réré nga réré ay turum yu sel yi ak ay melokanam lum lay jural way da ngay bokalé li mo dal ñi yonnati bi alayhi salatu wassalam andalon ñu romb ay nit di jaamu ben dim garabu dim garabu sidim ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam defal ñu kom li way ñun tamit kom li rek yonent bi ne len yeen delu ngeen ci bar banu israël ñom ñoo gisoon ñuy jaamu xërem ñu ne musa defaral ñu kom ñi ñaarel bi mbokk julit yi moy inkarul munkar inda wujudihi lu lu bon dañ ko wara wéddi suñ ko gisé kenn ci ñun amul droit gis lo xamné jaadur nga pat ci man ra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa zalika ad'aful iman yonentimi nane ku gis ci yeen lu bon dindiko ak ci sa loxo tay waxuma la ñu dindek suñu loxo wala ñu dindek suñu gemiñ waye ñun ñepp da ngay gis lu bon ba bare nan ah de damay mandu rek damay mandu man ra aminkum munkaran ku gis ci yeen lu bon lo xamne munkar la xolal tay li ñuy gis ci bir Dakar li ñuy gis ci bir dekk bi munkar go xamne waxuma sax legi munkar waye lolu dépassé na sax munkar nga gis julit wéru koor muy tok sigara mala mu tok di agn ci waxuma sax mu jël dugg ci bir dedet waye tagal ma fi ma agn ko agnul ya xama di manifester wu lolu du munkar lolu wessu na munkar sax diko yuxu ci kaw di bondé tégal ñun dañuy añ ñun wolu lañ suñ bop dañuy lek ba paré guxanté ak ñom buntu aljanna pour won léne koor du dara ay julli du tous ela la gaay di wax ndaysan Allahu akbar ané té dañ la waron japp rek jël lif lifé la ba do top comme wajjo ji ni muy def Pakistan Pakistan ku fa wor ba nga añ ci mbéddi ma japp la do to ko defati en la door ba doto dem douce gisnako berk demb gisnako demb Tunisie ay ni di ron mars nan dañu bëgg ngeen baye ñu añ waye bu len ko police yi féké il faut nit ñi xamné ñun ay julit lañ julit nak du lamiñ kessé di wax rek man julit la dede julit ay jëf la dañ koy dund muy daw ci sa yaram sul islam bege nga beg sul islam amé metit nga am metit nga koy yek ci sa yaram dafa am ben borom xam xam bu mak yaayam da ko xol ba ci yag da ni nit ñi sama dom ji bu islam amé ndam dama koy xam bu islam amé problème dama koy xam ñu ne ko lan mu ne ci kanamam la koy gis say mu ko gisé mu sawar mu contane diré damay xam né tay julit ñaan ci jamm waye suma ko gisé mu triste rek damay xam né quelque part ci aduna bi julit ñi am nañ metit lolu moy diiné waye julit yo xam né ñom ñoy ray seen diiné ñokay rendi ñokay fess ñokay sam ñokay seddelé ay julit yo xamné au lieu ñu dundal diiné mais dañuy dundal diiné ak dundé diiné du bénde amna ño xamné ci réew mi seen yoon ci diiné dañ koy dundé rek sama mam sama papa sama baye kessé diiné ji defuñ ci dara juzu am sax moko luñ ko munuñu ko sax tafsir janguñu ben hadith dara lañ xamul ci diine dudulal inna wajanna abaana ala umma wa inna ala asarihim lamuhtadin fek na rek sama nday sama baye mo don ilmanu jakkaji joge na fi makoy remplacer kumu neex kumu nakari ma fi dog ndax jakkaji sama papa ko tabax wala dara ji sama papa fi don jangale ma fi dog kumu neex nga tok kumu neex nga julli kumu neex nga dem fenena munkar yalla daf ñu sant ne suñu gisee munkar nañ ko dindi premier dindi bi moy ñu dindi ko ak suñu loxo suñ ci mëne ñu dindi ko ak suñu loxo suñ mënul ñu wax ko dénoncer ko suñu oustaz daf ma doon wax ne saïd mané ko ah mu ne gaay dañoo wax ba liñu wax samp wax leen ba mu dajé ko li ñu dund ni ci sénégal gaay dañoo wax ba mu samp rek wala ñi falu politiciens yi dañoo wax ba falu wala oh ñun amuñu gëbi la mo tax ñu ragal dox politiciens yi ñëmé kasso ñun ñu ragal ko té ñom liñu bëgg aduna rek lañ ci am ñun li ñuy wax yalla lañ ci nam wa tarjuna min allahi ma la yarjun yeen am ngeen ci yalla yaakar lo xamne ñom duñ ko am ibnu taymiyya da na wax ne fiñ ko ne ba li ngay wax mu ne duma ko baye ñu ne ko dañ lay ray mu ne ma dugg aljana dañ lay tej kasso mu ne ma duggu khalwa dañ lay exiler mu ne ma def tourisme lan la perte sahaba yi ñom dañ doon wax ne imma an-nasr wa imma shahada xam nga lutax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu at yu ndaw yaronte bi bi mu am ñaata at lako yalla yoni bimi faatu ñaata lam 63 ans ñaata la dundu diini 23 ans mu samp islam ci kaw suuf mu samp drapeau bi ñuy atté l'islam di dundu diine 23 ans xam nga lutax parce que ñi mu yaron daf leen yar ne imma shahada wa imma an-nasr dug aljana rek wala de su ngeen ñu baye ñu samp kaddu yalla bu ngeen ñu reey ñu dug aljana am nga julit mo tax kenn mënu xex ak mom ndax soko reey di dug aljana boko baye mu def li yalla bëgg yefir nak amul dara al-akhirah aduna la motax day def tout pour aduna am jak yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana kenn ci ñoom bëgg na dund jooni at julli nak bu aljana taxawé légui mu dem mu paré pour dem xolen falastin xalé yi barki dem la gis ben way ben soldat israélien sanni lacrymogène pan ben xalé capté ko daliko xex nako ni waji dof xam nga bokk daf lay wone man li nga sanni ragalumako djel ko daliko xex muy saxar mu sax ko mu ci internet bi mu ngok julit tay yi julit yi yafus motax sunu diine meunta samp munkar dañ ñu ne say ñu ko fekke fenn nañ ko fa jele inkarul munkar inda wujudihi sunu defey munkar nañ ko denoncer legi buñ baye bam dem ngay dem ci ngenté nga dem ci ciet nga dem ci dejj nga dem nga fekk ko xamne dañ nan kilifa la mu ñew def lu ne weng ñep ne ni kenn du ko ne ah waaw ni nga ko defé ni nak ndax li bom fi bi mom ban mazhab la kenn du ko laaj tay sax dañu dem ba kenn ñemewul laaj kilifa diine masala ñun yambali rek lañ yeb buñ julé para oustad amna laaj kilifa diine kan mo leen ñemé laaj walen ma kan mo ñemé dem fek ben kilifa bu seulmal julé nga ko assalamu alaykum ñu nga ko dama am laaj dañ bay dor nañ ci way dañ lay dor buñ baye sa nga wax ana ben serigne bu don ne day leral ben masala nan qabdu fan ngeen gis qabdu ci téré fan kilifa gu mag la na fan ngeen gis qabdu rek ben way jox qala rasul ñu door lañ ko mo la ñu baye mu yegali ko waji kéro ci fenêtre lañ ko jaaral surtout ñu ray ko dañ ko jaaral ci fenêtre yi sino dañ ko naron ray fenêtre lañ ubi teubul jaalal la ko fofu ne ko dawal sino tous ñu ray ko ci bir jakati pourtant señ bi ko wax de mo laaj fan ngeen gis nangam ah lolu keut werul rek waji jox qala rasul sallallahu alaihi ñu door lañ ko way de di ngat mo nañ ko baye mu yeggal munkar sa lañ ko gisé waruñ ko bayyi ndax buñu bayyé lu bon mu sax tay ji buñ ñëwé fi def fi lu bon ñi tok dañuy yaakaar né li lu bax la suba dañuy ñëw def ko buñ démé dañ koy tassaré ah man kat gis na diiw diko def mo dama koy def motax munkar dañ ko war danosé wal usuru alayhi bi uslubil ladhi yughayiruhu ci méthode buñu xamé né li suñ ko défé mu dañ ko wara défé non féké wax akoy dindi ñu wax su fekke loxo koy dindi ñun su fekenteene xol bi metti lu ko ci sa xol mo koy dindi nga metti lu lool buñ ko jangon ci sunu bir kër yi lélé sa kër nga ñew fekk fa lo xamné wax mo koy dindi nga sempi ko sanni ko fele lélé am lo xamné loxo koy dindi lélé am lo xamné da ngay mer rek nga kej ah ñu xamné li fi am neexul borom kër gi li fi am neexul kilifa gi da ngay mer rek do sax wax wala lu nek ak systemam buñ koy dindé su fekké mbir mi dafa laaj wax na la ñëpp dégg mais tay Sénégal imaginer bala ngay dégg kilifa diiné bu wax rek dañoo laal tari xam wala mais buñu wax fi islam wala théâtre nañu xassé julli kenn do wax wala niñi saboter koor niñi saboter imam yi di saboter alquran ken do dara mais cey buñu laalon dara ci ben keur tariixa ñu laal dara fofu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon suba da fay melne Senegal da fa am guerre civile ñep ngay dégg ñu wax lolou fuñ ko tek xana xamulen ne bala ngay nek ci tariixa da ngay nek julit ba paré benen bi sax moy est ce ñun sant nañu ñun uñu ut tariixa lolou question la est ce sant nañu ñu dund tariixa est ce yalla mo ñu dund tariixa est ce yalla mo ñu utal suñu bop ay tour est ce yalla mo ñu ko sant ben tour lañu yalla tuddé wa samakum muslimina min qabl ben tour lañu yalla tuddé moy julit ben diiné la yalla moy même ñi nan christianisme judaïsme suñu mbokk chrétien suñu mbokk dañu joom yalla amul diiné bu tuddu nasaran yalla amul diiné bu tuddu yahoud inna ad-din indallah baatu diiné xol len ko ci alquran ba mu jeex amul jambu yep mufrad la baatu diiné amul jambu ubi len ko alquran bi 114 sa baatu diiné amul jambu yep diiné bi ibrahima indi won mom la musa indi mom la yonent yalla muhammad ñew tejj ñom ñep da ngay deg kenn ku ci nek muy conseiller wala muy wax nit ñi dañ nek ci l'islam amu ci kenn ku ne nek len yahoud même gaay sax biñuy xëccio naan ibrahima yahoud la won nasrani naan ibrahima nasran la won yalla mu ne ma kana ibrahima yahudiyan wala walakin gis nga kana musliman hanifan walam yakun minal mushrikin julit la won mustafa kala yalla lolo suleyman wax même balqis bamuy toub waxul ma nga djebulu ci suleyman dafa ne aslamtu ma'a suleyman ma'a gis ngeen erreur yi ñi def lima doon wax sank ñun nak dañoo reer ba yaa comme xamuñu diine motax dañuy jalgati di def ay musiba ba pare li doy war moy dañoo defane lu bax lañuy def fekk li ngay def lepp lu bon la dara baxu kon sant nañu ñu dindi lu bon lo xamne jaadu ci dekk bi wala ci penc mi wala ci kër gi wala ci gox bi wala ci barab bi dañu sant nañ ko dindi ak système bo xamantene mom la yayo dindi lu bon lolu lu mu laaj rek su fekke wax la laaj su fekke jeuf la laaj su fekke nakar la laaj ñu def ko ñettel moy istihbab at-tazkir bi ayamillahi khairiha wa sharriha dañu bëgg ci julit yi ñuy fatelante bisi yalla yi wess yalla dafa amone ay bisu bisu yi amna ci bisu neex amna ci bisu yu nakari lolou dafa jaadu ñu koy waxante suñu biir ndax ñu xamne buñu topé yalla dañuy am ci bisu neex ya buñu moye yalla dañuy am ci mu tax chaque jour da ngeen deg yonenti nan len ah xana du ngeen xol niti diiw ya Nuh bi mu ñewé da len doon wax ne xana fekk lo len demb adama nitam ya ibrahima ñew nan nitam yi xana gisu len nitu Nuh ya luñ doon def Musa ñew nan nitam ya xana gisu len nitu Ibrahima luñ doon def Isa ñew nan nitam ya xana gisu len won nitu Musa ya Muhammad ñew nan len xana gisu len won ñi luñ doon def kon chaque jour mbokk yi dañu sante ñuy fatantale lan moy jouru yalla yi amna ci yu neex nak comme bisbu yalla di labal Firaun bisbu neex la won motax sax banu Israël bu ñu traverser geejgi dañoo wor pour sante yalla ent yalla Muhammad gaday joge Makka ñew Medine mu fekk yahudi di wor mo leen tok ngeen di wor ñu ne ko yalla dafa labalon suñu non ñuy wor tay pour sante yalla mu ne len ana awla bi Musa ma len gëna yey ci Musa ma len gëna yey mu ne dina wor ren suma fi deen fekke ma wor ñaar yonent bi nak yalla bimu ko yonne mom mom dafa ñew pour opposer yahoudi yow ni buñ défé ben ñaar lay def buñ défé li mu def lé motax chaque jour nga gis yahoudi nan waaw ki lan moko dal mom da melné yalla da ka yoni pour mu wouté ak ñun waaw yalla ma yoni pour mu wouté ak ñun fekk na leen ñuy julli di jublu masjidul aqsa momu jublu fan masjidul haram fekk na leen buñuy julli sen noddu ñi dañuy feug cloche keng keng keng ñi di jël tour be jeun di yu momu daal di indi note fekk na leen ñuy chaahan samedi ak dimanche mu wor ko après di indi aljuma wute ak ñom fekk na yahudi di fête samedi nasara indi fête momu indi aljuma mu fekk leen nasarani di wat sikim amu set wej bayi li mu fekk yahudi dañuy bayi ñaar yeb mu ne yeen wañi len bi ngeen bayi bi ngeen wute ak ñom han gis nga khaliful yahud wal mushrikeen da ngeen wute ak ñom kon yonenti yalla da ka yoni pour muy wute ak ñom tout temps tay ji bu yonenti bi ñewon fi fekk sunu mbokk yi di nuro ak yahudi nga gis nit ño xamne danaka ñi ño yahudi ben lañ tour rek la lañ changé tour waye melokan wajib yahud la tout ke melokan yeb nasaran la te yow ñu ne la wutel ak ñom yahudi seen soxna bu amone bu gison bax dañ koy genné duggal ko ci bruk tejj ko duñu lek ak mom ba mu set yenente bi ne yeen isna'u kullu shay'in illa al-jima' nekkal ak soxna si bu kenn xamne sax ki amna lu ko dal def len lepp meme bu guddu jote fanan len bokku len lal yarama mun nga lal fep bam dess jumba xam ak omum isna'u kullu shay'in illa al-jima' modax ndaysan fof moy dernière tombe ci ñom bañu déggé yalla yalla waccé lolu ñu né ñun day ki doyna war ñun de waaji deug deug deug suñu non deug la ñun luñu def mu def leneen ci yenente bobu tay ñewoon fi tay Sénégal fekk julit ñi di topando yahudi ak nasarani ci seen lepp yahudi ak nasarani lañuy top bayyi fele yenente yalla muhammad bal sax yahudi lañuy faral tay problème Palestine baangi ni suñu ministère yek suñu ñoy dem ba Israël di jappalé yahudi mbirum Palestine sax doko dégg Sénégal nit ñi diko wax day neew nga dégg nit diko wax bobo ci gëna ndaw misal rek la ci doon joxé waye taxuma juk mbokk julit yi di fatalé nit ñi ayyamullah bit tazkir khayriha wa sharriha lol lan lañu jural listijlabil maw'izah lin nas la'allahum yatubun day tax nit ñi mëna tuub suñ la fatalé nitu nuhi nangam lañ defoon yalla mbugal leen ibrahima nang nitu ibrahima yi ñom sangam bañu moye yalla yalla da leena mbugal ñom diiw bañu topé yalla yalla da leena teral lolou ñaar lañ ci jëlé bo déggé lu baax li nga jëma baax bo déggé lu bon li nga jëm ko sori ñiental moy ar-rabb ta'ala yabtali bil khayri wal ghayri yalla day nat ci lu bax ak leneen lu dul lu bax am alal natula ñak alal natula ñaarib natula wir natula febar natula am natula ñak natula fa amma al insan iza mabtalahu gis nga baat bi la yalla indi rabbuhu fa akramahu wa amma iza mabtalahu faqadara gis nga ñaari ibtilala am natula yalla di xol am bi nga am nokoy def ndax yow alal ji la yalla may dang ko ci ligeyal wala ay xumbal rek ngay organiser wala ay pujum wala ay lamb ngay deug yalla lay xol ndax da ngay tabax jak ndax da ngay dimbali miskini ndax ñaari natula ki ñak yalla da ko natu mom tamit xol ndax dana muñ demb lay gis ci facebook bi ben way di agresser ben jigen mutu la yor dafa keuf sag bi ba ndaw si daanu ba nek en commun ndax numu metté nim ko keufé mais ndeké fimu don keufé sag bi caméra surveillance mi ngi fa di filmé ndaw si muy dox mu ñew ginaaw moto bi keuf sag bi nimu ko xëccé ndaw si dafa daanu ci tali bi ba dafa xëm waye lol dem barki dem la ko gisoon tay bima nekk ci yoon bi di ñew may xol sama page ma gis waji japp nañ ko parce que dañu publier photo ne ko japp dinañ la jox xaaliss ci ben keur lañ ko fekk dekk mu tuddu yemen xawma kan moy saati ci aduna way du koku mom koku mom tout la graisse de ce cirque mom ci bopam sax xamna ne dafa gañ ndaw si waxuma dafa yobbu saaku ndaw si mais daf ko gañ may ngiss ñi def commentaire ci page ndaw si ci page bi di ñaanal ndaw si ñi ni mu ngi hôpital dafa xam ndax ni mu daano ci talibi mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala day natou nit wala koku ñu natou mu nek sacc yeur motom yow yalla natou la nga am ñu lay sacc yalla natou ki day nan sangara yow yalla natou la do nan ke yalla natou ko muy def lenen yow yalla natou la do def lolu yeb natou la waye lan mo jaadu ci ñaari natou yeb ku yalla natou mu nek ci lu baax dafa wara sante yalla te japp ci mu deuguer continue ku yalla natou mu nek ci lu bon dafa wara gaaw tu bala mu cede na bo de ci bakkar rek musiba dal la kenn ci ñun warul nek ci bakkar nan ah way xamna quelque temps dina ko bayyi fi ak jamono bu ndaw ka xamna temps yi instant yi mom buma xawé mak fay yi ngay gis fi ñu nek ci lu bon biñu nekké xalé lañ ko commencé ñu nan leen tub leen ñu nan no xara ba ma mak so magé do to ko bayyi borom xam xam yi dañu ne bo mag bo nekké ndaw ci dara dang ci magget bo ci magété dang ci dé bo ci déwé ñu dékkil la ci so ci dékké duggu safara ma dak motax mbokki képp ku nekk ci lu bon da nga wara gaaw tuup ndax dé day bété xamoo kañ ngay dé yaa ngi dox rek xamoo fan la la dé di fekk xamoo fan la la malakal mo ci di kefe oustaz qasim kay jangal ñu suñu dars tay kon inshallah su katan borom bi ñenti ayo lañu jël ma bayyi cheikh bi mu jangal ñuko inshallah bismillah jawazna bani isra'il al bahra a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين واصل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم barakallahu fik jazakallahu khairan en yalla fayli yu sunu borom subhanahu wa ta'ala mu genn di wax wa banu israël benen melokan nak legi bu mu nek ak ñom mune haza bidaya qisasun jadid li nabiyillahi ta'ala musa li ben netali la ben histoire la bu ñala di rappelé wat di ñu netali ci dundu yonti yalla musa legi mbirum fir'auna gas nañ ko mum xoot sul rawna deena wa banu israila noppalu nañ ci mom yalla ñi netali legi nak ba banu israila jalle geejji andak musa mune wajawazna bani israila albahra man yalla traverser na jegilona ñoñu ñu nan doomu yaqub moy banu israil yalla neena jeleena len ci tefes bi yobul len tefes gele xam nga ñun ci suñu reer japp nañ ne buñu nekké ci tefesu geej nga gis geej gi da nga nan feulé de dara nek fa wala han lutax nga ni feulé dara nek fa parce que seeno fa dara da nga yakar ne fofu ndox la dedet geej gi ci digg bi la nek fi ay nit fa nek bo traverser geej gi xeyna day gudd day yag waye soko jexale fek ay nit fofu motax sahabatul kiram biñu waré seeni fas di tassare l'islam ñu dakk fasi ba ci océan atlantique bi bobu ñu ngi joggé hijaz ñu ba ci geej gi ñu watti yalla ne bu len woron ne ginnaw geej gi ay ndeñ fa dañ traverser geej gi yobu diina ji e bobu ñom xamuñu won ne ginnaw geej gi ay nitanga fa mais gis nga dañoo wat ne ñongi wat ci magga yalla buñu leeron ne ginnaw geej gi ay nitanga fa dañ traverser geej gi yobu diina ji té da lañuy traverser geej gi ak seeni fas Allahu akbar ndax seeni fas fas yu deugar ndax seeni confiance yu ñu am ci seen borom tabaarak wa ta'ala tas nañ diina guddi tas nañ diina beccëk dem nañ ci tangay dem nañ ci sedd dem nañ ci tangay ba seeni wewu tanki teggé ko dox nañ ci sedd ba seenu deru tanki lemu dox nañ ba xif mar ba benn nit ci ñoom tandarma da ngay match jox kenn mu match ndox da ngay guux jox kenn mu guux ah lolo tax diine bi tassaro tay diine bi bu fekkone ñun ñi rek la ñun la diine dem fen fekkone ñu ñi ñun ñoy tassare diine ñun ñi fu diine di dem yow diine sa kër sax mëno fexé ni ñi yow fajar julli noy tassé diine han xala lol sa soxna sax mëno ko julli lo fajar sa soxna bo joge julli ñewat fek sa soxna teud boko ne julli nga mu gene mbaaj bi ne la ni da nga ah baana ya xam de ah wa man sama bop la julil ya xam de do fa nek ken dula deg pourtant stay ji bo waccion legi ñew tafsir tafsir bi jeex nga dem ndogu nga ñew gisoo dara bam dess 10 minutes gisoo dara nga ne wa yow xana togon nako muna no tay ndogo amut eh ha Allahu akbar kan kay guerre civile moy am ci keur gi bu don dug ndogo bu don du koor bu don agn la ak ndeke ak reer tamit kazalika bu don sa yere bi tamit nga ni fo tam sa yere bi suba damay genn dafar mako bam bax suba mom ginaaw suba mom lay sol nga tok ba heureu dem bi jot nga ni ko yow ana sama yere bi nga sangu ba pare nak ñew sama yere bu ma la waxon nga defaral mako defal nga ko mune la non defarumako de Allahu akbar ci diine ra ngay gis mo da ndaysan ben procureur neena nek na tribunal nangami at musuma gis ku fassa jabaram ndax julli wul musuma ko gis te neena ñaari dossier mo upp tribunal moy mariage ak mirage ñaari ñoo pour tribunal mais neena mariage ak mirage do ci gis mukk borom keur go xamne jabaram da dul julli wala jeuker jo xamne du julli ndaw ci porte ko plainte nangam nangam bëgg tass dedet on kay dundaluma woduma sanguma nangam affaire aduna rek mako bëggon bëggatumako waye diine man de man lu neew lañ may wo téléphone oustaz assalamu alaykum wa rahmatullah man sama jabar du julli lo ci xam wala man sama jëkkeur du julli lo ci xam man de lu neew lañ makoy wax lu neew neew manam mu nañ at bu nek ben yoon yeen yaakar ngeen ne jigen yi ñoo ngi julli yaakar ngeen ne borom kër yi ñoo ngi julli bu fekkone borom kër yi ñoo ngi julli ak seen kër yi kan mbir mi du melni su fekkone borom kër yi ñoo ngi julli kon jakkay day fess dal fajar melni jour vendredi man suñu koñ amna ñoo xamantene ci koor gi la leen commencé gis jakk dama nan ni rek gis kenn kuma xam ne maneko ni xamna ne leg mu noppalu bientôt ñaata fana ci dess 7 jours bientôt 7 jours waaj do ko gis jakk ñoo ne wër koor lañu dem jakk duma fatte mu ben fajar bobu sax du koor ben way suñu koñ bilalu jakkay ji diko gis rek tit neko mba jam la ana samam bilal bi dafa yakaron ne waji tiabi morgu bi lay jël ci motax dafa jigu gis rek neko mba jam la ana samam allah ak xolal julit ñu gis ko ci jakk tit yow julit ñu gis la ci jakk tit koku xam nga ne koku waron na rus kero bi mu paré man nuyu ko ne ko demba de nga bilal le way mu na way bilal da ngay waru quoi lan lay lan la may gis di tit may def la fi dul gis def la fi musul gis bu la fi don gis bis bu nek du tit mané ko denga lum la laaj ana sama am mu ne wa wax nga deug de man ko xam nga lutam mu laaj la lol mané tiabi morgu bi la da nga na sama am dafa wacc liggey mu ne way pa bi yalna وجاوزنا ترافيرسلنا بني اسرائيل البحر غيس nga yalla li nak mo wara tax ñu xamne yalla moy yalla xol geej ni mu tollu geej geej ni mu tollu nganday ñu ne la door ci yat nga door ci yat geej ci ubbe ko yat be ubbe geej ha ko ubbe geej Allahu akbar yat kesse ñu door ko ci geej geej ci ubbe ko yalla ne wa banu israël traverser len banu israël jall ba jeex firaun commencé dug Moussa jël ñaari loxay nan day japp ciadi diko tej yalla ne ko watrukil bahr rahwan bayil geej gi mu dal dama sa yoon mir mi du sa mir bayil geej gi lako yalla wax Moussa woné ginnaw firaun dug yalla bayiko ba mu nek ci digg geej yalla neena ma tejj geej ci ko mo la buñ la laaje ne la ben place ci kaw suuf bo xamne ben yoon la mësa gis ngelaw ban place la loy tont moy geej gogou place bobu ben yoon la mësa gis ngelaw naaj moy kérok buñ ko ubbé bis bobu la mësa gis ngelaw bis bobu la mësa am naaj ben bis bobu banu israël jall firaun dug yalla tejj geej gi waye xam ngeen mbir mi du yat bi mbir mi kan la sunu borom la legi nak yow julit bi nga gis yalla mom ak ni mel yalla dila netali lolou te amo confiance ci yalla yalla mom dila netali li nga koy jang mo ngi ni wa jawazna bani israël al bahr ma traverser len ma labal sen non waye lan mo len dal fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum biñu traverser ñu dox ay kilomètre rek ñu fekk ay nit di jaamu ben euk wala ben yek fekk ben ay nit jaamu nak ñi jaamu nak wara may wax ben oustad sérir mune ma yeen la yeen doon jaamu yekk gi ndax ay peul ngeen xam nga peul mom mom yekk yeen la Musa traversé banu Israël ñu romb ay nit defar seen yekk diko jaamu lan mo dal banu Israël biñu gisee yekk bi o li ñu xam ni ñi dañu reer qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha way yow tammi Musa defaral ñu yalla comme ñi ñu amé yalla bi ñom faté nañ né légui légui lañ and ak yalla jo xamné kenn waru ko dendal ak lenn xolal lim leen defal way ñu faté xam nga lu ko waral nit gis nga nit su jangulé lo bëgg bëgg jaamu yalla day dess parce que jangoo Serigne Adi Touré ay netali néna dafa am dama am tap tap bu metti néna ma añ ba paré rek teud ndaysan njaganaayo sama njaganaay teud ci suufu garab gi néna sama talib wi daw rek ñew ndaysan gis na ma teud bëgg na ma contane rek mu tambalé di ma bëss ndeké ca tabala tambalé mu bëss mané woy mu bëssaat mané ah mu dafa né choono gi la mune mu gëna bëss mané ko doyna doyna doyna doyna dama tap yaang may gañ mune lool lan lañ ci jang moy da ngay bëgg def lu baax fekk yaangi gañ da ngay bëgg jaamu yalla fekk yaangi yaq parce que xamoo motax ku jangul musiba ngay def l'islam kenn waru ci nek te jangu kenn waru lay ne man dama magget dama am jabar amna legui ñetti soxna amna ñeenti soxna wala legui damay liggey wala legui pala damay ru sa jang dedet yent bi muy jang ñaata lam 40 mbok yent bi muy jang ñaata lam 40 ans yalla ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq jangal yow nga ni man dusna jang te buñ la yonne legui ben portable bo xamne mëno ko manipuler di ngi ko jang de buñ la yonne ben appareil télé bo xamné mënoko légui buñ la yonné auto légui luñ la mëna jox ci aduna di nga fexé ba xam li lan la waye diiné nak nga nek fanan man légui mag la dal rusna gaddu sama téré dem jangé waaw dama rusna même sax bo jëlé jangalé kat sax da ngay dugg ci biir dég bi tejju ay nañ teju fi bala nit ñi di ñew lu ñu teju xala la ngeen def lu bon jang lu ñu teju ñonte bi ko jibril doon jangal da doon teju lele kilifa wola ci ruq ne la am nga ñun rek nasaran be ñu alak nasaran be ma sank dama bëgg nga jangal man ndax damay waji aji wala nga bëgg baay baay aji makka naan da ngay jang xam nga ne aji bobu du bax wala fi neenañ dank bi daan mbeur kañ nga koy lek dank bi daan mbeur kagn la ko mbeur mi lek bi muy beure ci ha mbeur bi agn bi mu agné beure ci agn bobu moko tax mu daanel ban mo tax mu daan agnu demb yi mo formé wu doole nek ci yaramam waye agnu tay bi resagul so bay agnu makka commencé jang amna mère yo xam da nga len di ñew bismillah tawakkaltu ala allah pour buñuy genn kër gi rek bala ñukoy mën 2 ans amna ño xam da ngay wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ñu ne waaw nga ne ko mokku na mu ne waaw mokku na waxal bismillah tawakkal ah no nga ñew suba bay waxalat mako aj bi yep lool rek ngeen di jang ben bobu aj bi ñoo ñu sax tané nañ ñi nañ moom dañuy dem ba makk naan la maang sa ginnaw lo def rek lool la maang sa ginnaw lo def ma def maang sa ginnaw lo def rek motax bis bu la yalla defé ngay gi nekk giit dañ lay japp ba bo ñu bisé fi di nga teud 6 mois dañ lay naja ku nekk day téy fenn ku nekk day ngëp duñ la japp sax ndang ndax dañ lay bañ nga recc leen wala nga raw leen wala ngeen reer mu ngox bo ñëwaaté fi do jëriñ di nga togaat ay mois di lekk di naan di defar sa yaram ndax nak napaaje ñu la napaaje amna ci ño xamné nak waxuma sax ñooñu amna ci ño xamné reer nañ reer go xamné egg nañ makk doto leen gisseti ci hotel yi lañuy teud comme waja ñu yéko mu xol waji ko ye lal la gaay ak dem kaaba ga dem mu na waaw yew fek nak ñepp tok mu ne sumay nelawati kuma ye mak yow la buma kenn ye kuy dem dama sayo ben way ndeysan tok ba ci ag ne ki fo ñu wax ak mom ñu ne ko cheikh comme yalla dimbali nga ñew nga fi ñi dem kaaba ga mu ne ko ye makka lañ wax fi makka la fiir mak fi ñu tuddu way ñoko makka me mu ne ko amul me buma kenn la bayile ko kokku lo ju man kokku yak na bi yak na xaliss mu non nako jox ko xamne diine ñor nako mbokk yi suñu borom neena ñi ak xewal gi len yalla defal yeb ak won len ko yalla traverser len ñu gis ay nit yu boof ala qawmin ya kufuna dañu boof xam ngeen luy boof boof xam ngeen luy boof moy lan ah gis ngeen ginar ni muy toge ci kaw net ni ginar di boofe nenami wala mu boof ciuji ñi non lañu boofe ci seen xërem pourtant senegal da ngay gis ay nit yu boof ci bammel boof ni ci bammel bi dafa aram kenn du boof ci bammel yenent bi neena rubba qabrin yukaf wa sahibul qabr fi nnar beuri na qabr buñuy wër diko ziaré yenent bi neena fekk borom ngi safara hadith yenent bi neena al qabr rawdatun min riyadil janna aw hufratin min hufarin nnar bammel ñaar rek la bammel li tax yenent bi di téré ko tabax ñaar kessé la rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nnar ben bammel bi nek ben jardin ci jardin aljanna yi bammel bi bu fekke ne wajangi aljanna est ce ko nek aljanna ñu tabax sa bammel di ko santé yof ngay dem yof yof gis ay étage yof bi bammel ya comme ay kër bammel yu luxe yu rafet da ngay gis bammel yo xamne karam marbu lañ ko defare marbu ben bi lu muy jar ben karam marbu xuma ñu tuddé maître bi dé ben karo marbu lu muy jar nga gis ñu jël ko diko defal kudé wala ñu jël bammel bi karolé ko tout ba bammel bi ngelaw sax dotu ci wat ngelaw sax du ci dugg té yenen timi néna bammel buñ ci défé lasso yërmënde yalla dotu ci wacc nit ñi xamuñu bammel yi ñi def ni jël bammel def ci ay fleur jël bammel def ci ay tabax ko bu mu né kacc def ci and ci ray diko ziaré dimanche bu nek nga ñew waaw tok ci bammel kérok biñ démé mbour dañu sul goor gi rek ben way daal di bind Muhammad ci kaw armel bi Muhammad ben pa ne ko li kenn duko def ndax olé lim wax sax deug la kenn duko def waye mu ne lum ko layalé moy turu Muhammad da for boko defé fi xari ak mbaami dañuy dugg fi diko deugël mané ko waxo ko liñ ko wara wax dé lan motax bu nit déwé buñ ko soulé ñu bind ci kaw Muhammad dañ nan turu Muhammad mom la yalla bindé nit bop bi moy mim bi bir bi ak ginnaw gi moy haabi togu kay bi moy benen mim gi tanki moy del yi ñu ne moy Muhammad yalla du lak nit kon su nit deewé buñ ko bindé ci kaw armélam yalla du ko lak laaj biñu laaj fofu moy lu taxone kon yonent bi bu sulé nit ba bare bu ci bindu Muhammad lu tax bu du ko ci def xam nga ñun dañu bari yërmane dañ nan nangam bi buñ ko defé waji dem aljanna man len dong la bëgg xam légui yow mi bëgg yobbu nit ñi aljanna lutax yonent bi mom ña doon dé mu len doon sul mom do awul def lolu kon yow ya gëna xam yonent bi yonu aljanna wala yonent bi mo la gëna xam yonu aljanna tay ci suñu diiné ci dafa bëri ay mbir yo xamne dañ koy def té kikoy def ha soko né foko jël mu na sama benn pa momako jox ko da ngay gis ku julli ba paré nañ ni xolal ci siyada bi kat di bind ba doyal nani fon soko ne wa saway assalamu alaykum lo don bind mu ne allah la don bind wala dama don disina benn bidew soxna waaw legui lolou lumuy jëri mu ne la non dañ mané sama ben pa momako jox neena saay mako julé nako def sa pa bobu ak yonent bi kan mo upp bar daraja ko upp barke dama laccé sunu pa yoyu ak yonent bi kan la gemmi ñu upp barke lan mo tax kon yonent bi ne def leen li ñu bayi naan pa bi neena rir ben way day jul deni su julé fajar fa inna atayna kal kawsa fasal li rabbika wal hay inna shaniak huwa al abtar man guli nak ne sama ben mara momako jox ko sama ben mara inna atayna kal kawsa fasal li rabbika wal hay inna shaniak huwa al abtar man leg lu mi tek moy arna sama bop gisu ni mako def arna ni arni arni arni arni arni dara belen dewna maniko tewon nga jël a'udhu bi kalimatillahi tamma bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'in fil ardi wala fis sama'i wa samiu alim cheikh ben cheikh bu tuddu wahid abdus salam bali dañ ko indil ben jigen bu jinne japp muy mocc jinne ji xam nga jinne bu jappé nit soy mocc nit ki jinne bi day wax ci lamiñu nit ki ki mu japp bi muy mocc ndaw si jinne ji daali jekki jekki rek daali yuxu ne ko dina ko bayyi waye suma ko bayyi ci yow la ñew nga jinne sokoy mocc dalay menacer dalay titel genn ci sa yon nekku ci nga ne ko sama yon nga ci sama mbokk julit la mu ne la suma ko baye damay ñew ci yow de mu wax lolu serigne bi ne ko sama yon nekku ci man dal lima ñor moy ki nga japp ding ko baye mok serigne ba ciag rek ginn ji daldi joy serigne ne ko loy joy mu ne dama xamne suma ko baye yow munuma ñew ci yow mu ne ko lutax muneko bi nga xeye suba wax nga la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir lolou ku xey wax ko fuk yon ñun jinne duñ la mëna dara serigne bi ne ko sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonenti mo wax deug parce que moko joxe mo ne ku xey suba wax lolou jinne duñ la mëna dara abu hurayra radiyallahu anhu arda dafa dem marché ba mu deg keur ya ngay lak mu ne sama keur du ci bok ñu ne ko lan medina ngay lak keur ya ngay lak mu ne giñna ci maggaayu yalla sama keur du ci bok ñu ne ko lutax mu ne bima xeye suba waxna bismillahil ladhi la yadur ma ismi shay'in fil ardi wala fis sama wa huwa samiuul alim yonentibi neena lolou ko xey wax ko 3 fois lu bon dula lal te waxna ko lak bi da lak ba yegg buntu keureum fay ñun nak buñu xeye suba ndox lañuy soti ndox ciur buñu xeye suba ndombo wi lañuy séré da ngay gis ben way bo xamné fi ba fi ba fi ay ndombo la li ba fi ay ndombo la ndigli fi tanki ana ñaan yi la yonent bi jox su fekke yonent bi lim la indil mënalu la dara lan mo lay mënal dara yonent bi lim indi suñu mënalu dara lan ngeen yaakaar ne mbokki lool mo ñuy mënal dara dara duñu mënal dara dañu sono suñu bop mu ne fekk nañ ay nit yo xamne yaqufun ñongi boof ala asnamin lahum ci ay xërem yo xamne ñom ñoko defar ak seen loxo ba pare boof ci tamasil moy tay liñuy def ñu nga yatt dem ci yatt kat bi mu yattal la dara ba pare nga ñew tek ko ci sa sal lolu xërem la dañ ñoo téré lepp lo xamné natal la muy am ru dañ ñoo téré muy nekk suñu biir kër yi suñu biir neeg yi loolu nañ ko xam lepp lu ñu yatt muy am ru aramal nañ ko ci yow nga koy duggal ci sa neeg diko taxawal wala nga koy teural yenen bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali invité nako wala kenn ci sahaba yonent bi ni teul gis rido bi am di dessin nit rido bi am dessin nit yonent bi depp kiko invité won muna nek ali muna ko wa fo jëm muna ko dessin bob motax duma fa dugg muna bo amé tissu yu mel non dang koy def jaganaay wala nga def ko drap kenn duko samp mu taxaw sunu borom subhanahu wa ta'ala muné qalu ñuna ya musa ij'al lana alaha kama lahum alaha musa defaral ñu ben yalla way comme gaay qala musa nalen innakum yen qawmun tajhalun ay nit yu reer ngeen li ngeen di wax ni ku reer rek mo koy def lan ngeen reere an al ibadatu la takunu illa lillah jaamu yalla rek ko mom kenn du jaamu xërem kenn du jaamu estati innakum qawmun tajhalun ay nit ñu reer ngeen da so reere baaxul reer baaxul waxon na len ko barki dem ñetti raala reer reey rew ben baaxul sa yo reere da ngay reey so reey da ngay rew mo tax reer baaxul qala musa nalen a ghayra allah abghikum ilahan fa di ngeen rep yeen dama len di utal benen yalla budul yalla yeen leg leg la len yalla sebe ngeen ñew fi naan da ngeen di jaamu ak xërem a ghayra allah ndax ludul yalla abghikum la len di utal ilahan mu nek yalla te wa huwa mom yalla faddalakum ala al alamin yalla mo len defal ngeenel ci kaw mbinde fi faddalakum yalla mo len may ngeenel ala al alamin ci sen nit jamono ngeen gën len yeen yahudi yeen gën ñep sen nit jamono naka len yalla defal lu mel ni yalla defal len xewal gu mag gi tay ngeen ñew fi naan nañ ñu defalal yalla wala nañ ñu defalal xërem ñu tok ci di jaamu gaay ku jaamutul yalla loy jaamu ku yalla doyul dara dootula doy no meuna mel no tollu su la yalla doyulé dara dula doy motax da ngay gis kilifa go xamne dang ko wé nga gis ko muy xërem di dem ci all bi di sanni ay nenak di wut ay xar yu ñuul ak top tafisu geejjek bayyi ba guddi muy sangu ci ay garab ak te ko la kilifa la de tak na ndomba tank bu nek hein dama tam bimne innakum qawmun tajhalun munelal inna haula'i mutabarrum ma hum fi khana xamul ne ni inna haula'i ni nit ñi ngeen di gis ni mutabarrun halikun luy alkula ma hum fihi liñ nek liñu nek alkande la kuy xërem kuy jaamu xërem da nga alku ak ko mëna nek nak ak jamono boko mëna defé sa yo baye yalla top xërem rek mutabarrum ma hum fihi luy alku la geeng mu ne halikun khasirun la yaksibuhum khair liñuy def du len indil jamm wala yadfa'u anhum sharran du len dakal lor ku fek ak xërem nga koy jaamu hein nga boof ci xërem bi lum la mëna mussel xërem bi du deg du gis motax gis nga ibrahima mo ci jangale jangale bu doy war ibrahima ñu na fek bëgg jangal nit ñi fek xërem yëpp taxaw ibrahima jël jaasi daniel xërem yëpp jël jaasi yu wéko ci xërem bu ngand bi bi gaay ñu na lan man fa'ala hadha bi alihatina lan la len tont bal fa'alahu kabirum hadha yeen ka lu ngeen di laaj ñu ne yalla yi lañ daanel mu ne wa legi nak ñu ne dañuy seet ku ko def mu ne yeen ngeen fekk ñepp daanu ponkal mi weko jaasi mu ko kay laaj len ko gis nga xolal jangale bi numu léré gaay nako yow ya gëna tay ne xam nga ne ki du gis du wax du bouger mu ne yeena tof ku mënalul bopam dara kon ngeen koy def yalla Allahu akbar ufin lakum yeen la ngeen dé da ngeen di jaamu lo xamne mënulul bopam dara lo rek la doon xaar xamone na la lo moy réponse bi xamone na la bu len waxé ne yalla yi ndaw yi dañoo daanu yalla ju ngand jaangi ni mom la xamone na ne dinañ tontu ne ko yaw ya gëna tay ne ki du bouger du gis du wax isa kenn ci sahaba yi mom da doon dem ci yalla ci dëgg Allah ba lako defoon mu ne teul fekk til bi yëkëti tank bi nonu xajj di def di saw ci yalla ji mune Allahu akbar rabbun yabulu sa'ban bi ra'sihi yalla jo xamne ay til ñokoy saw tay ma denc yalla joju de jëm ci yalla ji nga xamne mom han mo sak mo bindu mo mom war ni day utiliser xelam xam nga ibrahima dafa bëggon gaay yëngal seen xel waye bam ko ne yow ya ko tay xam nga ne mos ki mënul lool ibrahima daldi exploiter affaire bi waye gis nga liñu nane ma rirando fofu gaay dañu ne tek bëgg tu parce que ibrahima yëngal na leen amna ben way ci mbolo bi mu xamne buñu noppé rek nit ñi buñu ñubé ñeppay bayyi namrud dañuy tut rek mu ne unsuru alihatakum dimbali len seen yalla yi yalla buñuy dimbali wala gaay biñ ne isa yalla la isa doomu yalla la yalla dina sétane domam ñukoy reey diko christifier maxal dina sétane domam ñukoy reey amna ben président bo xamne immeuble la domam nek immeuble bi di lak rek immeuble tamaro immeuble bi lak nu président bi def da dox tankam ba pale ndax auto yi sax da fay yex mu ne bay len ma daw ndax embouteillage dafa muy daw ak tankam ba yegg ci immeuble bi ndax bëgg domam ndaysan bu mu dé légi nak ñi naan Isa domu yalla la kon bu doon domu yalla la yalla dina sétane ñukoy christifier diko rey ban bour waxuma sax bour ban papa fi ñu tok ci jakka ji moy nangu ñu indi sa dom ñi diko daaj nga taxaw di xol tontu len mako ban jigen mo koy nangu kon xam ngeen ne Isa domu yalla Isa jaamu yalla la du domu yalla kon lool leer na nañ sunu borom ne len inna haula'i ni mutabarrum ma hum fihi lu alkula li ñu nek wa batilun chaahan la ma kanu ya'maluna li ñi def ay chaahan la moy jaamu ëkk gi jaamu yëkk wi ci leen musa wax ne aghayrallahi abghikum ilaahan li ngeen bëgg mu utal leen leneen luddul yalla te mom yalla wa huwa faddalakum 'alal 'aalamin mo leen gënal ci mbinde fi na ngeen fatiliku yeen lu leen yalla defal wa iz anjaynakum bam len musale min ali fir'auna ci wa keur fir'auna yasumunakum don lañ len toggu di tek sen kaw su al azabi mugal mu bon mu ñaaw mu tar mugal mi lan la yuqattiluna dañ dan ray abnaakum sen domi gori wa yastahyuna nisaakum ñu desal domi jigen yi yen banu israël li len yalla musal ci li len yalla dindi ci ay choono kenn munu ko wagne banu israël dañu demone ba buñu bëgge lek duñu togg yalla mo leen di lek aljanna ñu togg lek ba sour lek bi demat ñu daali togg mu ngi tuddu manna wa salwa suñuy dox bu naaj bi tangé yalla indi leen képar ben niir suñu maré yalla Musa dur yak bi montagne ñu tej ndox genn ñu naan amul leen yalla defalul ñu bëgge buñu maré mu jox leen ñu naan buñu xifé mu indi leen lek ñuy lek man nak salwa ba ci yag rek li lay woné dañoo rew moy xalé yi goor yi rew nek ci kër yi nek ci kër gi xamoo yow nuñu def ba am dépasse nuñu ndogok nuñu xëddé ak nuñu réré nga tok ba ci yag naana kër gi mbaxal rek lañuy dog xana way wala dexin lañuy dog dexin wa mais pa bi dañ wax ak mom quoi dexin gudd dexin bëcëk té yow xamoo dexin numu dexiné yow da ngay lek rek té nga lek té nopi lool mo dal banu israël wa ba me xol wax keur gi mom king kliba rek lañuy ndeké mais mënuñu am ak ay café ak ay mew yoyu quoi ak bes doré ah lolu boko bëggé da ngay liggéey pa bi king kliba ala am wala ah amna indi fi nek né allah king kliba da tax ñu naan king kliba gis nga lutax duñu lek mburok beur lutax duñu lek formage lutax soko bëggé da ngay liggéey pa bi li la yo dem nga def ni mom banu israël yalla di leen indi lek man nak salwa ñuy lek ba ci yag rek ñu ne lan nasbir ala ta'amin wahid way mënatu ñor yalla mënatu ñoo supporter li mënatu ci sax man nak salwa guddek becc indil ñu leneen way yalla mëne lu ngeen bëgg ha luñ tontu lan lañ tontu ayo ba li ngeen ci suuf dëd bala ihbitu misran amna ayab ci kaw uddu lana rabbaka la ilaha illallah lan nasbir ala ta'amin wahid udu'na rabbaka ma tunbitul ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha yalla mu nutu ñoy xam nga luñu bëgg ngay nuñu ay carotte falal pomme terre soble ak najo ak supame loolu lañu bëgg loolu ko bëgg noy la ngay bayyi yalla neen ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum bañu démé commencé mbay neexul de yalla mu ne wa duribat alayhim zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin min allah mada souvent lu upp baykat bu amul matériel pauvre lay nek baykat bu amul matériel bu mbaye pauvre lay nek xolal kuy lek yow sa yon nek ci sa yoy di nga fek sa mburu tege sa kinkliba tege sa yoy di nga fek mburu kinkliba tege te nga sante yalla sa yoy di nga fek bolu dexin bi goudi di nga fek kop ci rek kop me wala kop fondé do sante yalla way nan way keur gi fondé rek lañuy réré fondé rek te xamoo fu fondé nga nan bëgguma fondé biftek la bëgg bañu éliminer sa kaasu fondé nga ñew nan wa nak fondé bi ñu né ah amon na ben xalé bu nan duma lek mbaxal ndaysan duma lek mbaxal bo papam dafa am lek mbaxal duma lek mbaxal buñ toggé mbaxal papa ji dakoy jox xaliss mu dem reer yi ñewat ñaan ko ci yow ki waye mu jige mbaxal bobu sax bëgg na ci yow jot mu tekkul dic parce que pa bi dafa genn aduna kër gi dootu ñu reer sax guddi ñepp la wax dootu ñu reer guddi parce que amatu ñu nit dafa gaawu beew yalla lool la wax kala innal insana la yattagha kany an raahu istaghna nit su amé tuti rek commencé beew ba ci ñun ñi ku ci am légui rek da ngay changer numéro changer fi nga dekkone toxu dem fo xamni kenn du la gis ku fa bëgg dem sax taxi ngay louer 3000 ou fofu man ñun mënu ñu fa dem légui 2 mois yi nekk ben yoon ngay ñew ci koñ bi te guddi ngay ñew kenn du la gisati ku la wo dafa am ben way ndaysan biko Ablaye Wade daxé député la won Ablaye Wade dax ko ngi dekk parcel Ablaye Wade dakh ko ci gouvernement bi dakh ko assemblée kumu dajé rek jox la numéro bi Macky Sall yek def ko ministre boko woyé rek mu né la mëno ma jot man la diw mëno ma jot maniko ken dortu la jot wé biñ ko dakhé kuko wo jot ko bayé nak may ñaanal bayé nak may jappalé ñé waaw waye biñ ko défé ministre kuko wo mu né man la diw mëno ma jot ba légui ni mënoñ ko jot gis nga dama dem dafa gaawu beew su amé rek changer ay xarit changer mbubu changer ba jakk ji sax dootu fa demati non man gëñ na jakk ji han gëñ na jakk ji de mo tax borom alal yu bari do len gis jakk wala ñi tak ndomba tankay do ci gis kenn jakk député buy dem fajar jakk sénateur ministre président bari wut de kan la fi wéne ministre dëkk seen koñ di ngeen ko gis jakk han mu ngi ñew jakk gis nga waaw ba ci kilifa diiné sax duñ dem jakk té ñom ñoy kilifa diiné dé nga gis kilifa diiné bo xamné du dem jakk té diiné mo taxone ñu xam ko ñepp dana ñew jakk ji mom kenn diko gis té diiné taxone ñu xam ko lutax dañuy daw nit ñi dañuy daw nit ñi ay yakane leg bo démé jakk di nga fa dajé ben way na señ bi man dé amuluma ndogo han bo démé jakk nga gis ben way na monsieur le ministre tay dëkk bi dafa metti dé do mo wuté liggéey wala nangam nga commencé di daw nit ñi waye ndomba tank bi di nga ko tékki légui boko tékké nak nga commencé di déllu suwat ci nit ñi nak gatchalé doon fo ñu xam suñu bop ñu xam suñu diiné suñu borom subhanahu wa ta'ala muné yeen banu israël yalla lim leen defal ëpp na ba nga xamné yeen kenn waru leen fekk ngeen di bokalé yalla rëccël na leen ci fir'auna ba muy ray seeni doom di bayyi doom yu jigéen yi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum muy ray domi gori di baye domi jigeni yalla muné wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lor rek fi zalikum nekon na ci lolou bala'un nat bo xamné musiba bo xamné min rabbikum ci sen baye borom la baye kon waye azim lu reey la won bala'un ikhtibar wa imtihanun qasin sadid nat la bo xamné foko nat won wess nako xam nga nit eum jigen eum juram ñent wé am dom légui ay garde ñew yëkëti tank lire bi ni ci kaw té ko ni jël jaasi dag bob bi tégal la ko non sa kanam ni ngay gis lool lan moko gëna metti ci aduna non la fir'auna daan réy lire ko amon dom day ñew japp dom ji ni japp ci tanki xalé bi di wacce wadde di ciaddi ciaddi mu jël jaasi dag bob bi tégal la dem yoonam nga jël suuli té ñima wo wax so waxé yow baye ji wala yaay ji ñu réy leen ñu ray la ñu tagal la ko ci lolou nak yalla yoni Musa Musa ñew libérer len est ce kon jaadu won na banu Israël gis ñuy jaamu xërem ñu naan Musa defal na yalla comme ñi mbokk yi lolou mo nekkon dar sa tay ñu ngi jéggul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.